zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Zapewnij sobie rozrywkę na długie zimowe wieczory. Mamy dla Ciebie grę roku Dragon Age Inkwizycja na PC w polskiej wersji językowej w świątecznej cenie 139 zł. Saturn, technologia tak ma. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali, 3D, Sony, Smart TV za 4490 zł. Smart TV Samsung, 40 cali, 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo, Intel Core i5 za 1999. Trójgłowicowa, golarka Philips za 109,99. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na Euro. Żegnamy reklamy. Minęła 14, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 grudnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Moskwa znów krytykuje Zachód za sankcje. Świąteczne wyjazdy. Mamy być wypoczęci, nie spieszyć się, no i stronić od alkoholu przed wyjazdem. O ostrożną jazdę apeluje policja. Przed handlową galerią konfesjonał kupujących do spowiedzi zaprasza organizator Szlachetnej Paczki. Na początek w serwisie Trójki oburzona Moskwa krytykuje sankcje Zachodu wobec Rosji, separatystów z Donbasu oraz Krymu. Rosyjski MSZ wyraził żal, że, i tu cytat, państwa uważające się za demokratyczne posługują się takimi metodami w XXI wieku. Włodzimierz Pac. Resort Spraw Zagranicznych Rosji w nawiązaniu do sankcji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Krymu oświadczył, że na przestrzeni wieków mieszkańcy Sewastopola i Krymu razem z całym rosyjskim narodem nieraz pokazywali swoje możliwości przeciwstawienia się agresji i naciskom. Jesteśmy przekonani, że kolejne próby złamania ich ducha są skazane na porażkę, czytamy w opublikowanym oświadczeniu. Nawiązując do sankcji Stanów Zjednoczonych i Kanady wobec Rosji, Moskwa radzi Waszyngtonowi i Ottawie, aby pomyśleli o następstwach podobnych działań. Zapowiedziała jednocześnie opracowanie posunięć, które będą rosyjską odpowiedzią na te sankcje. Z kolei w odpowiedzi na sankcje wobec kierownictwa separatystów z Donbasu rosyjskie MSZ ocenił, że Zachód nie jest zainteresowany uregulowaniem konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Unia sankcje wobec Krymu zaostrzyła 2 dni temu. Wprowadzono zakaz sprzedaży technologii do wydobycia ropy i gazu, zakaz inwestowania w firmy na Krymie oraz zakaz prowadzenia tam działalności przez unijne firmy turystyczne. Te decyzje zapadły na szczycie zorganizowanym przez Donalda Tuska i dla niego to był debiut. Debiut wciąż szeroko komentowany w kraju. Porażka czy sukces? Zdania polityków są podzielone. Donalda Tuska krytykuje się głównie za brak zaproszenia na szczyt dla prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki. Joachim Brudziński z PiS jest całkowicie rozczarowany. Najlepsze, co mi przychodzi do głowy, to tekst z kabaretu starszych panów Ireny Kwiatkowskiej, albowiem prysły zmysły. Szef klubu PO Rafał Grupiński przypomina, że Poroszenko wygłosił ważne wystąpienie w Sejmie, a jego nieobecność na unijnym szczycie wydaje się być dość naturalna. Bardzo rzadko zaprasza się przecież przywódców trzecich państw na szczyty europejskie i w tym przypadku nie było było to konieczne. Europoseł PSL Jarosław Kalinowski docenia wyniki szczytu głównie ze względu na przyjęcie wartego ponad 300 miliardów euro planu na rzecz pobudzenia inwestycji. To kluczowy projekt na całe 5 lat następne. Jednoznacznej oceny unika Włodzimierz Czarzasty z SLD. Trudno jest oceniać coś, co się wydarzy wokół pana Tuska po pierwszym razie. Raczej byłbym bardzo sceptyczny. Donald Tusk do Brukseli przeniósł się na początku grudnia. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Na święta w trasę policja spodziewa się sporego ruchu, bo wiele osób już dziś wyjeżdża do bliskich na Boże Narodzenie. Stąd apel. Apel powtarzany co roku. Mamy być wypoczęci, nie spieszyć się, no i stronić od alkoholu przed wyjazdem. Bo nawet jeżeli będzie to niewielka ilość, a spowoduje to nasze złe samopoczucie wynikające z tak zwanego kaca, no to już stanowimy zagrożenie nie tylko dla pasażerów, których wieziemy, ale też dla innych uczestników drogi. Apelowała Mirosława Rudzińska z Komendy Policji w Szczecinie. To jeszcze ostrzeżenie od nas. Jeśli jadą Państwo na święta w góry, lepiej zatankować do pełna, bo choć na całym świecie paliwo tanieje, w Zakopanem nadal cena litra diesla czy benzyny przekracza 5 zł. Paliwa pod Tatrami są jednymi z najdroższych w Polsce. Sprawą zainteresowały się już nowe władze Zakopanego. Burmistrz Leszek Dorula przyznaje, że taka drożyzna na stacjach to po prostu wstyd. Ubolewam nad tym. Powinno to być na takich samych zasadach jak w całej Polsce i w Zakopanem również. Wiemy, że przecież tych stacji w Zakopanem jest jakaś konkurencyjność i dziwię się, że wszyscy po prostu utrzymują tą cenę. Drogo, tak. Dużo drożej niż w Krakowie, w Jaworznie, bo byłem w Jaworznie, to tam 80 groszy taniej jest diesel, ale tutaj drogo. Skąd się to bierze? No chyba transport. Tak mówią, że daleko jest i muszą zarobić. Odpowiednie służby kontrolne sprawdzały nawet przyczyny wysokich cen paliw w zakopiańskich stacjach, ale zmowy cenowej się nie doszukały. A przed świętami już po raz kolejny przed jednym z centrów handlowych pojawił się konfesjonał, spowiada w nim ksiądz Jacek Stryczek, założyciel Stowarzyszenia Wiosna i pomysłodawca Szlachetnej Paczki. W ten sposób próbuje zwrócić uwagę na problem zabiegania przed świętami. Chce również udowodnić, że zakupy nie są sensem Bożego Narodzenia. Kiedyś te święta w ogóle wyglądały trochę inaczej. Tak, zaczynały się tym, że były postanowienia adwentowe, czyli ludzie pracowali nad sobą. Zwykle przed świętami było taki zwyczaj przemyślewania sobie relacji rodzinnych, przepraszania w rodzinie, dogadywania się. A dzisiaj przed świętami się robi zakupy i jakby prezenty miały zastąpić święta. Ja w to nie wierzę. Właśnie ja chcę manifestować to, że robienie paczek, szlachetnej paczki, że przekraczanie siebie, wykonywanie dobrych uczynków na rzecz innych ludzi dobrze przygotowuje do świąt. Ksiądz Stryczek znany jest z wielu happeningów. W środę popielcową na przykład posypywał kierowcom głowy popiołem i rozdawał kebaby także z popiołem. To był serwis Trójki. Dzisiaj wieje i to dość mocno. Najsilniejsze są obserwowane nad samym morzem, na wybrzeżu. Tutaj prędkość wiatru w porywach dochodzi już w tej chwili nawet do 97 km na godzinę, prawie 100 km na godzinę. Takie porywy zostały zaobserwowane w Ustce i to są najwyższe, jakie w tej chwili występują w Polsce. Informowała synoptyk IMGW Zuzanna Nemeca na termometrach od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tę niedzielę najważniejsze i najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy. Z najwyższej półki. Czas na podsumowanie. Kto nas zaskoczył? Która z książek zachwyciła czytelników? Która wywołała dyskusję? Jakie tytuły będziemy pamiętać i dlaczego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowy głośnik Bluetooth Denon Envaya Mini z zestawem głośnomówiącym do telefonu za 399 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. I niskie ceny od Lidla. Okazja wyjątkowa, bo idzie o pyszny, rodzinny obiad. Teraz świeży indyk, jedynie 9,99 za kilogram. 9,99 po raz pierwszy, 9,99 po raz drugi i indyk na stół! a po indyku czas na soczyste i pachnące świętami pomarańcze. Po złoty 99 za kilogram i pomarańcze po złoty 99 poszły! Lidl, co tydzień coś nowego. Świeży indyk 9,99, pomarańcze złoty 99. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Prezydent Rosji planuje 2 lata chude, ale co potem? Władimir Putin ani myśli zmieniać strategię wobec Europy i Stanów Zjednoczonych. Czy Stany Zjednoczone wznawiają stosunki z Kubą? Nie tak szybko. Najpierw musi się na to zgodzić Kongres. W Peszawarze barbarzyński mord na uczniach. Kiedy Pakistan zacznie walczyć z terrorystami? W Limie osiągnięto porozumienie w sprawie ochrony klimatu na Ziemi, czyli końca świata nie będzie, przynajmniej na razie. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Ray Kuder i Manuel Galban na początek raportu o stanie świata. Na szczęście współpraca między Amerykanami i Kubańczykami w sferze muzycznej miała miejsce przez te ostatnie lata i to wbrew różnym politycznym blokadom. Muzyki kubańskiej posłuchamy, mam nadzieję, w raporcie, ale na początek Rosja. Prezydent Putin wyraził przed dziennikarzami, wystąpił przed dziennikarzami na dorocznej konferencji prasowej i zapewnił wszystkich, że wszystko będzie dobrze. Może nie od razu, kryzys potrwa ze 2 lata, ale rosyjskiego niedźwiedzia nie da się wziąć na łańcuch. Putin oskarżył Zachód, zwłaszcza Stany Zjednoczone, o spowodowanie spadku kursu rubla i o hipokryzję. Naszym gościem jest dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Czego się dowiedziałeś o Rosji Putina z tej konferencji, czego wcześniej nie wiedziałeś? No chyba ten niedźwiedź jest rzeczywiście niesamowity, to znaczy rosyjski niedźwiedź, którego Zachód chciałby skuć łańcuchem. Usilić, tak. Tak, wyrwać zęby, wyrwać pazury, a następnie wypchać trocinami, czy gdzieś tam powiesić za skórę. No to jest oczywiście nic nowego tak naprawdę, to znaczy retoryka się zaostrza, antyzachodnia, Ameryka jako źródło wszystkich bied, całego zła, które spada na Rosję, która jest w ciągłej defensywie. Dość charakterystyczne dla retoryki rosyjskich władz w ostatnich miesiącach, ale rzeczywiście jest tego coraz więcej. A nie było parę takich jednak elementów no, ciekawych i powiedziałbym świadczących o tym, że ktoś uważa, że Putin gdzieś tam z kosmosu te swoje myśli bierze, no to jednak się myli. On przyznał, że gospodarka rosyjska jest za mało zdywersyfikowana, przyznał, że bank centralny za późno reagował. To znaczy, to są ślady tego, że jednak to wszystko jest bardzo silnie osadzone jednak w rzeczywistości. Nie, no oczywiście, że tak. Znaczy nie da się ukryć faktu, że gospodarka rosyjska znajduje się w wyraźnych tarapatach, choć z drugiej strony unikał komentowania sprawy kursu rubla, pogorszającej się sytuacji gospodarczej Rosjan, kryzysu walutowego. To znaczy to, co było być może najciekawsze, znaczy przede wszystkim, jeżeli chodzi o atmosferę, to ona była wyraźnie gorsza, było mniej owacji, mniej braw, było wyraźnie widoczne, że Putin nie jest już takim samcem alfa, choćby na tej konferencji i tej strategii wyjścia z kryzysu w sposób przekonujący nie jest w stanie sformułować. Troszeczkę złagodził, to znaczy mimo tego, że retoryka była bardzo ostra pod adresem Zachodu, to doszło do złagodzenia tej retoryki, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie. Ani razu nie padło słowo Noworosja, podkreślane było, że Donbas i Ukraina to jednak wspólna przestrzeń polityczna. Tutaj jakbym miał, odnosiłem wrażenie, że w interesie Rosji, to zresztą te sygnały już napływają od kilku tygodni. No właśnie te sygnały napływają, na przykład wypowiedź Ławrowa, z której miałoby wynikać, że Rosja jest jedynym, zostawmy jedynym, prawda? Mhm. Ale że Rosja jest państwem, której zależy na stabilności i na trwałości Ukrainy w tych granicach, które ma w tej chwili, odłączając oczywiście Krym. Ale czy my poważnie powinniśmy traktować taką zapowiedź Ławrowa? I poważnie, i niepoważnie. To znaczy z jednej strony chyba Rosji zależy troszeczkę na wyciszeniu tego konfliktu militarnego, który się nie do końca powiódł. Rosja liczyła na Blitzkrieg, liczyła na to, że zajmie połowę Ukrainy, jej wschód, południe i stworzy tam własny antymajdan i będzie narzucała Kijowowi warunki. Musiała wprowadzić własne wojska. Wielu żołnierzy, wielu tych najemników wróciło z trumnach, zajęła tylko kawałek Donbasu i teraz jest pytanie, kto za to będzie płacił. No, mówimy o obszarze, gdzie mieszkało 5 milionów ludzi, 2 miliony emerytów, gdzie fabryki nie działają, gdzie kopalnie zostały zalane i również nie działają, gdzie nie ma dzisiaj żadnej realnej gospodarki, a Ukraińcy dość sprytnie mówią, no skoro Rosja to okupuje, to niech Rosja bierze odpowiedzialność za ten obszar i próbują, Ukraińcy starają się ten Donbas troszeczkę uczynić taką przestrogą dla innych obszarów Ukrainy. Jakie są koszty separatyzmu, jakie są koszty rosyjskiej agresji? Wróćmy do sytuacji gospodarczej w Rosji. Słyszymy o wykupywaniu towarów, słyszymy o wycofywaniu pieniędzy z banków. Czy to jest takie coś, taki moment, w którym Rosjanie zaczynają się zastanawiać, czy polityka Władimira Putina im służy? To będzie się pogłębiać. Każdy, kto był w Moskwie czy w jakimkolwiek rosyjskim mieście, zauważył na pewno, że na każdym rogu ulicy, i to dosłownie mówię, a nie w przenośni, na każdym rogu ulicy jest kantor. Poziom dolaryzacji rosyjskiego społeczeństwa jest tradycyjnie niezwykle duży. I oczywiście osłabienie kursu rubla to jest na pierwszym etapie problem dla spółek energetycznych, które muszą zwracać kredyty albo je rolować, dla klasy średniej, która wjeżdża na wakacje gdzieś tam do Turcji czy do Europy, ale po chwili to przychodzi i to schodzi w dół, to znaczy przeciętny Rosjanin, który kupuje artykuły żywnościowe w dużym stopniu importowane, czy lekarstwa absolutnej większości importowane, płacić będzie więcej. I to jest element, który rzeczywiście z punktu widzenia władz rosyjskich jest niezwykle groźny. On podważa mit stabilności putinowskiej. Jeszcze do tego dodajmy, że wycofują się z rynku rosyjskiego, czy przynajmniej wstrzymują działalność kolejne firmy, prawda? Słyszeliśmy o Amazonie, słyszeliśmy o Apple, firmy samochodowe wstrzymują dostawy części, bo nie wiadomo jak za to płacić, ile to będzie kosztowało na rynku rosyjskim. Czy Rosja jest w stanie przetrwać ten kryzys w takim... Znaczy jest w stanie, to wiadomo, że jest w stanie, bo jest w stanie wszystko przetrwać. Tylko jakie są koszta? To znaczy, czy oni twoim zdaniem są gotowi do tego, żeby naprawdę pozbyć się na przykład tych rezerw pieniędzy? No oni nie chcą oczywiście się pozbywać tych rezerw walutowych. One są fundamentalnie istotne z punktu widzenia zachowania stabilności. O, mam odpowiedź na twoje pierwsze pytanie, czego się dowiedziałem w czasie konferencji Putina, bo to było dość ciekawe. Znaczy on się przyznał, że zadzwonił do kilku rosyjskich oligarchów i nakłonił ich, aby sprzedali po kilka miliardów dolarów, aby tym samym wzmocnili rubla. No to pokazuje, to z jednej strony pokazuje problem, w jakim władze rosyjskie się już znalazły, to z drugiej strony jest potwierdzenie ręcznego sterowania tą szeroko rozumianą grupą trzymającą władzę polityczną i biznesową. To pokazuje, że potrzebne są środki pewne ponadstandardowe, aby utrzymać stabilność waluty w sytuacji nie tylko dekoniunktury, bo to nie jest tylko kwestia ropy naftowej, chociaż przede wszystkim, to jest brak zaufania do rosyjskiej gospodarki, rosyjskiego państwa. Dobrze, to teraz zadam fundamentalne pytanie. Czy świat sobie może pozwolić na to, żeby ten brak wiarygodności Rosji biznesowej się pogłębiał? To znaczy, czy to nie jest tak, że za chwilę, jak Putin mówi, że te sankcje odbiją się w Zachód, no to one naprawdę się odbiją w Zachód i odbiją się nie tylko z tego powodu, że ten podrażniony niedźwiedź będzie się źle czuł, tylko będą konkretne skutki gospodarcze. No gospodarcze bym nie przesadzał. Rosja jest wielką stacją benzynową. Sprzedawać tę benzynę będzie musiała coraz taniej i to jest z punktu widzenia Zachodu. No jeszcze oczywiście. Putin chciałby nas wszystkich przekonać, że on się właściwie odglobalizuje, prawda? To znaczy zrobi sobie własny internet, zrobi własne banki, system bankowy. Tak, i Koreę Północną własną. Tak? No oczywiście tak się nie da. Rosja może być oblężoną twierdzą w wymiarze politycznym. Mogą być seanse nienawiści wobec Stanów Zjednoczonych, ulubionego wroga Putina, ponieważ to ten wróg, Ameryka jako wróg, oczywiście wzmacnia go, dowartościowuje, buduje znowu wizerunek dwóch supermocarstw. Ale w wymiarze gospodarczym Rosja jest niezwykle uzależniona. No i chyba nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć. Wystarczy spojrzeć na kursy rubla w ostatnich dniach i tygodniach. Ale wymiar polityczny. Wymiar polityczny, no właśnie, bo tak jak żeśmy przed audycją rozmawiali, jest pewien rodzaj, myślę, braku kontaktu, który wynika z tego, jak inaczej rozumiemy my Polacy, czy my Zachód, to co wydarzyło się w czasie przełomu w okolicach 89 roku, czy 91, prawda, dla Rosjan. Pomiędzy tym, jak my to rozumiemy, jak rozumieją to oni. Dla nich, dla nas to było otwarcie, prawda? To znaczy wolność się zaczęła, wreszcie mogliśmy odetchnąć. Dla nich to był początek okresu, który był po prostu katastrofą, upadkiem, kompletnym upadkiem. Tak, tak. I wszystko to, co się dzieje teraz, jest jakby dalszym ciągiem tego, tak, chyba. Tak, znaczy rzeczywiście. No Putin kiedyś zasłynął tą wypowiedzią, że to była największa rozpad Związku Sowieckiego, największa geopolityczna katastrofa XX wieku. Nas ona oburza, ale może z punktu widzenia jego i Rosjan coś w tym jest. I na pewno no, po pierwsze kwestia dumy, po drugie kwestia rozpadu państwa wielkiego, struktur państwowych, olbrzymiej pauperyzacji. I to jest chyba ten mit Putina, ten sukces Putina polega na tym, że on dał stabilność, po okresie jelcenowskiej smuty, kiedy ceny ropy leciały w górę, kiedy powstawała klasa średnia, kiedy ludziom rzeczywiście, doszło do takiej niepisanej umowy społecznej. To znaczy ja wam ja, Putin, dam wam stabilność, bezpieczeństwo i stopniowo podnoszący się poziom życia, a wy nie będziecie wkładali swoich nosów w takie sprawy jak polityka, czy ten biznes na najwyższym tym. No i pytanie, jak ten konsensus może trwać? W jakim stopniu klasa średnia, która już wychodziła 3 lata temu na Bołotną, na plac Bołotny w Moskwie, która już ma troszeczkę za dużo tej stabilności, która się zamieniła w stagnację, zamieniła się w gdzie króluje korupcja, biurokracja, gdzie każdy milicjant, policjant, urzędnik podatkowy, każdy, jakikolwiek urzędnik w gruncie rzeczy jest w stanie zlikwidować biznes albo co najmniej narobić kłopotów. To są problemy systemowe. I może dobrze, że to poruszyliśmy w tym sensie, że gdy dzisiaj mówimy o kryzysie rosyjskim, to dużo się mówi o kursie ropy naftowej, dużo się mówi o sankcjach zachodnich, dużo się mówi o nieprzewidywalności Rosji politycznej, co się przekłada również na koniunkturę gospodarczą. Ale jest bardzo ważny element. Ten model, on się wyczerpywał. On się wyczerpywał jeszcze przed załamaniem się kursu rubla. Rosja kręciła się w okolicach zerowego wzrostu gospodarczego. Widać było negatywne tendencje w gospodarce i teraz one na skutek niekorzystnej koniunktury oczywiście się bardzo nasilają. No tak, tylko że Rosja, jak wiadomo, nie przestanie istnieć i to nie przestanie istnieć jako potęga światowa, jako potęga militarna, jako gracz, ważny gracz polityczny. Czy w naszym wspólnym światowym interesie leży to, żeby osłabiać ten kraj w dalszym ciągu? No to jest taki rzeczywiście nowy wątek w dyskusji, ponieważ przez ostatnie miesiące głównie dyskutowaliśmy w Europie o tym, jakim to nieszczęściem jest Rosja za silna. Teraz pojawiają obawy, że Rosja za słaba będzie jeszcze większym problemem. No nie wiem, że będzie Putin musiał coraz bardziej mobilizować społeczeństwo wrogiem zewnętrznym. Ja tego nie kupuję. Mi się wydaje, że strategia Rosji jest niezmienna, prawda? Jeżeli chodzi o obszar postsowiecki, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o relacje z Zachodem. I Putin jest elastyczny, jeżeli chodzi o wykorzystywanie instrumentów taktycznie. Czasami idzie ostro, czasami wysyła czołgi, czasami jest umiarkowany. To się zmienia w zależności od potrzeby. Jeżeli pogarsza się koniunktura, jeżeli Rosja jest słabsza, to po pierwsze maleje mu pole manewru. Musi podejmować jakieś działania, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość pewnych czynników, asetów, prawda, którymi dysponuje. I wtedy na przykład popełnia błędy. To znaczy, dlaczego Putin nie kontynuuje operacji militarnej na Ukrainie dzisiaj? Dlaczego zatrzymał ją? Nie dlatego, że jest taki litościwy, nie dlatego, że... Tylko sytuacja... dlatego, że przegrał w pewnym sensie. Dokładnie. Dlatego, powiedzmy to otwarcie, dlatego, że nie udała się jego operacja wobec Ukrainy Południowo-Wschodniej. Coś tam zdołał osiągnąć, zajął Krym oczywiście, zmobilizował społeczeństwo, ale nie udało mu się rzucić Ukrainy na kolana. Pytanie, czy przy gorszej koniunkturze gospodarczej będzie bardziej wszechmocny? Okej, zraniony niedźwiedź nadal będzie tylko zranionym niedźwiedziem. Dziękuję bardzo. Adam Eberhard, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Kłaniam się, dziękuję. Vete por favor. No me atormentes, grábate en tu mente nuestra despedida. Ya no queda nada de la cita aquella en quebría de besos. Me lo diste todo, diluvio de besos, tempestad de amor, ansias incontables de unir nuestras vidas. y a pesar de todo, partir fue mi muerte. Murieron mis ilusiones y no resucita si no vuelve aquella nuestra última cita de amor. Ibrahim Ferrer w raporcie o stanie świata. Z pewnością dyplomatyczna wiadomość tygodnia, może nawet roku. Prezydent Obama zapowiedział, że Stany Zjednoczone wznowią stosunki dyplomatyczne z Kubą, które nie istniały od 50 lat. Obama przyznał, że polityka izolacji wyspy nie przyniosła rezultatu, zatem spróbuje nowego podejścia. Chyba spróbuję, to jest kluczowe słowo, bo co dalej będzie się działo w tych stosunkach, wcale nie jest takie pewne. Marco Rubio, senator z Florydy, gdzie mieszka lwia część imigrantów kubańskich, uciekinierów z wyspy, już zapowiedział, że będzie blokował nominację ambasadora USA w Hawanie i w ogóle sprzeciwia się zmianie polityki. W Waszyngtonie jest z nami Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Jaki jest plan prezydenta Obamy? Bo rozumiem, że te negocjacje czy zakulisowe rozmowy trwały już od dawna. Jak on zamierza postępować w tej chwili? To, że republikanie zapowiadają blokowanie działań Obamy, nie znaczy, że je zablokują. Rzeczywiście mogą część drobnych posunięć blokować, takich jak właśnie nominacja ambasadora. Natomiast bez wątpienia przez najbliższe dwa lata dojdzie do ocieplenia stosunków amerykańsko-kubańskich. I te kolejne kroki prezydenta Obamy to będzie po pierwsze wznowienie oficjalne stosunków dyplomatycznych z Kubą, otwarcie ambasady w Hawanie, choć tutaj właśnie mogą się pojawić komplikacje dotyczące finansowania, komplikacje ze strony kongresu, ale wiele wskazuje na to, że tam ambasada, bo budynek jest, że ambasada zostanie otwarta. Będą dodatkowe ułatwienia w podróżach na Kubę. Obama zezwolił kilku grupom Amerykanów już w 2009 roku podróżować na Kubę, jak na przykład dziennikarzom bezpośrednio, niekoniecznie przez Meksyk czy przez Kanadę. Natomiast teraz będą mogli na Kubę jeździć także pracownicy organizacji humanitarnych, prywatnych fundacji, także sportowcy. Bardzo istotna zmiana w usługach bankowych. Tu też jest znaczne złagodzenie embarga. Po pierwsze, amerykańskie firmy i instytucje będą mogły otwierać konta w kubańskich bankach. To znaczy, że będą mogły robić interesy już tam na miejscu. No i Amerykanie, którzy podróżują na Kubę, będą mogli używać amerykańskich kart kredytowych. Do tej pory był taki zakaz jakichkolwiek transakcji finansowych z Kubą. No i kwestia embarga handlowego. Będzie można teraz eksportować materiały dla sektora prywatnego na Kubie, urządzenia telekomunikacyjne, no i importować produkty o wartości do $400. Tyle Amerykanin będzie mógł przywieźć, jeśli chodzi o wartość produktów, z czego $100 może być przeznaczone na tytoń i alkohol, czyli kubańskie cygara albo kubański rum. To wszystko Obama może zrobić w ramach uprawnień wykonawczych. Do tego nie potrzebuje zgody kongresu. Aczkolwiek no, bez wątpienia republikanie niezadowoleni z tego, co zrobił Obama, będą próbować go zastopować, choć mogą mieć z tym także problem wewnątrz własnej partii, dlatego że w ramach partii republikańskiej jest duża grupa polityków o takim nastawieniu biznesowym, którzy uważają, że interesy z Kubą trzeba robić i myślę, że wewnątrz partii republikańskiej też będzie dyskusja w tej sprawie. Marku, mówisz szczegółowo o sprawach związanych z biznesem i pewnie on jest ważny, dlatego że na tym embargo Znalazłem takie wyliczenia, z których wynika, że Stany Zjednoczone traciły ponad miliard 200 milionów rocznie, znacznie więcej Kuba, bo bilion dolarów straciła, zdaje się, przez te 54 lata obowiązywania embargo. Ale chyba można założyć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że sprawy biznesowe to jest tylko jeden z aspektów, prawda? Główna to jest sprawa polityczna i strategiczna. Dlaczego Obama zdecydował się na ten ruch? On tłumaczy to tym, że embargo handlowe i izolacja i polityczna i gospodarcza Kuby nie przyniosła rezultatu. Nawet ogłaszając złagodzenie embarga, złagodzenie i wznowienie relacji dyplomatycznych, to ocieplenie stosunków z Kubą, które ma historyczny wymiar. To jest znacząca zmiana w amerykańskiej polityce zagranicznej. On tłumaczył to tym, że izolacja Kuby była nieskuteczna, że przez ponad 50 lat Ameryka robiła dokładnie to samo i bez żadnego rezultatu. W związku z tym czas na inne podejście. On liczy na to, że podróże Amerykanów na Kubę, podróże Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych, że możliwość korzystania Kubańczyków z internetu, że robienie biznesu z Kubańczykami, że to wszystko sprawi, że łatwiej będzie zachwiać system, który obowiązuje na Kubie w tej chwili, niż te działania, które były podejmowane przez ostatnie lata. Dziękuję bardzo. Marek Wałkuski był z nami w Waszyngtonie. To 41 osób, wszystkie z nich oprócz 9 dzieci zginęło w zamachu przeprowadzonym przez talibów na szkołę w Peszawarze w Pakistanie. Premier Pakistanu Nawaz Sharif porównał ten atak do 11 września i uznał, że to jest właśnie pakistańska wersja 11 września, dodając, że wymaga ten atak i to, co się stało, wymaga to fundamentalnej zmiany w podejściu do walki z terroryzmem w Pakistanie. Jest ze mną Wojciech Jagielski, reporter, autor książek, między innymi o wojnie z talibami, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Czy to jest jakaś rzeczywiście zmiana jakościowa w praktyce talibów, ten zamach na szkołę? No nie przypominam sobie, żeby talibowie pakistańscy, już nie mówię o afgańskich, dokonali takiego ataku na szkołę, żeby celem ataku były dzieci, a to nie był przypadkowy. I tutaj wiemy z relacji tych, którzy przeżyli, że chodziło właśnie o dzieci. O zabicie jak największej ilości dzieci. Tam dzieci. Ponoć w jednej z podsłuchanych rozmów padł wyraźny rozkaz, że mają zabić tyle dzieci, ile się da, a później się wysadzić w powietrze, jak będzie nadciągało wojsko. Więc takiego zamachu rzeczywiście w Pakistanie nie było. Natomiast czy to coś zmieni, czy to jest jakaś jakość polityczna, strategiczna, w to raczej wątpię. Dlatego, że Nawaz Sharif dzisiaj mówi o radykalnej zmianie, o potrzebie radykalnej zmiany. Przecież on był politykiem, który w zasadzie blokował wszelkiego rodzaju operacje zbrojne przeciwko talibom. Chciał z nimi rozmawiać. Wszystkie rozmowy nie doprowadziły do niczego. I nie bardzo wiem, na czym ta zmiana w polityce pakistańskiego rządu, czy Nawaza Sharifa, na czym ta zmiana miałaby polegać. Pakistan niestety od w zasadzie początków swojego istnienia posiłkuje się rozmaitego rodzaju rebelianckimi ugrupowaniami, które wykorzystuje do realizowania swoich celów polityki zagranicznej. Czy to Indie, czy to Afganistan, bo o tych dwóch krajach mówimy głównie, przede wszystkim. I sytuacja geopolityczna w regionie spowoduje, że raczej Pakistan będzie się trzymał tej swojej starej linii, a nie nowej. Bo z jednej strony to będzie podsycanie napięć na granicy afgańskiej i wspieranie, tak jak Afgańczycy wspierali talibów w Pakistanie, tak samo Pakistańczycy wspierali... No, zmieniłbym kolejność, bo to najpierw zaczął Pakistan, a no tak, ostatnio... ale Zakarzaja... Karzaj zaczął popierać pakistańskich talibów w odwecie za to, co robił Pakistan, które Pakistan robił przez cały czas. Mi się wydaje, że już to nie będzie chodziło o wspieranie grup partyzanckich w Afganistanie. Pakistanowi zależy na tym, żeby Afganistan po wycofaniu się z niego wojsk zachodnich był sojusznikiem Pakistanu, żeby był no nie satelitą, ale żeby był państwem bardziej zaprzyjaźnionym z Pakistanem niż z Indiami. To jest ta pakistańska obsesja. I Pakistańczycy w afgańskim wsparciu dla pakistańskich talibów widzą jakieś tam indyjskie knowania. We wszystkim złym, czy to jest zła pogoda, czy trzęsienie ziemi, czy wojna, Pakistan zawsze widzi Indie. Zresztą też może nie bez powodu, bo to rzeczywiście tak się dzieje. Wspomniałeś o Nawazie Sharifie. Z jednej strony mamy te deklaracje, mówienie o 11 września. Z drugiej strony mamy pragmatykę polityczną i jego historię polityczną. Wykonano wyrok śmierci na kilku komendantach partyzanckich, którzy zostali skazani na karę śmierci, byli przetrzymywani w celach. No więc to jakby świadczy o tym, że Pakistan zamierza teraz surowo się rozprawiać z rebeliantami. No, a z drugiej strony chcieli uwolnić z więzienia za kaucją człowieka, który jest sądzony, już nawet nie oskarżony, tylko czeka na proces w zamachu na Bombaj w 2008 roku bodajże, jeżeli się nie mylę. No w każdym bądź razie to jest taka jakby sprzeczna polityka i tu jest takie zdanie, przeczytałem w pakistańskich gazetach, że Pakistan oczywiście zgodnie potępia terroryzm, natomiast co do terrorystów, to tutaj już są jakby inne oceny. No dobrze, ale czy to w ogóle może wyglądać inaczej? To może rozbierzmy to od początku. Dlaczego ta polityka jest taka niespójna? No, skoro główni aktorzy, no, tak jak właśnie Nawaz Sharif, nie są jednoznacznie po stronie jednych albo drugich. Dlaczego ta polityka jest taka niespójna? Po pierwsze, Pakistan od lat wspierał ugrupowania polityczne i rebelianckie w Afganistanie, żeby tam ustanowić porządki miłe Pakistanowi. To jest od lat 80. Po drugie, wojna. Talibowie pakistańscy i to, co się dzieje na afgańsko-pakistańskim pograniczu, to jest inny front afgańskiej wojny. Ta wojna by nie wybuchła, gdyby nie 11 września właśnie, a przede wszystkim gdyby nie lądowanie wojsk zachodnich w Afganistanie. Pakistan z jednej strony poparł Zachód, z drugiej strony uważał, że nierozsądnym byłoby likwidowanie, wyzbywanie się tych aktywów afgańskich, które w jego rękach znajdowały się od lat. Pakistan dobrze wiedział, że Zachód będzie w Afganistanie tylko jakiś czas. Rok, 5, 10, okazało się, że 13. Natomiast po wycofaniu się wojsk zachodnich Pakistan wciąż chciał tam prowadzić swoją własną politykę i utrzymywać tam rząd przyjazny sobie. Choćby po to, żeby Kabul nie popierał jakichś irredent pasztuńskich w Pakistanie, czy też takich pakistańskich talibów. Rezultatem tej polityki, takiego troszeczkę Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, było pojawienie się tych pakistańskich talibów. Wojskowi pakistańscy, jak większość polityków i generałów, uważali, że akurat im uda się stworzyć potwora, który będzie kąsał tylko wrogów, ale im samym niczego złego nie zrobi. To się skończyło po interwencji wojskowej pakistańskiej w Czerwonym Meczecie w Islamabadzie. Też wymuszonej, bo to już ci talibowie pakistańscy, jakby kontrolowani niby przez wywiad pakistański, zaczęli wprowadzać porządki własne w stolicy kraju. To się zakończyło masakrą, tam zginęło nawet podobno kilkaset osób, nikt tego dokładnie nie policzył. I talibowie pakistańscy wymknęli się spod kontroli. Podzielili się na tych dobrych talibów i złych. Dobrych, którzy chcieli walczyć w Afganistanie z Zachodem i Pakistanowi niczego złego nie robili. I tych paskudnych, znaczy takich, którzy tę ideę dżihadyzmu wzięli bardzo do serca. A czy w tej chwili jeszcze ktoś ich rozróżnia? Czy to jest tak? Oczywiście, że tak. Ci talibowie pakistańscy mają, to jeszcze gorzej jest dla Pakistanu i w ogóle dla sytuacji międzynarodowej. Oni się bardzo dzielą. Dzielą się etnicznie. To są wszystko pasztunowie, ale z rozmaitych plemion. Natomiast dzisiaj bym wyróżnił już przynajmniej trzy takie skrzydła. Jedno to rzeczywiście są ci talibowie spolegliwi, którzy podlegają kontroli wywiadu pakistańskiego, czy władz pakistańskich, czy źli, którzy chcą walczyć z pakistańskim państwem. I jest trzecie, na razie niewielkie skrzydło, które jest rozczarowane tym wszystkim, co się dzieje w Pakistanie, w Afganistanie. Natomiast już chętnie słucha tego, co mówią przywódcy kalifatu z Syrii i z Iraku. Bo jeżeli Zachód wycofa wojska z Afganistanu, Pakistan nie będzie musiał już Zachodu wspierać, to w zasadzie odpadnie powód do tej wielkiej wojny, prawda? No więc z kim będą walczyć? Z jakimś Ashrafem Ghani? Przeniosą się na Bliski Wschód. A Bliski Wschód to jest idea, która tam takim młodym partyzantom może rzeczywiście mieszać w głowie. I już dzisiaj są wśród tych talibów komendanci, którzy deklarują jakby chęć przyłączenia się do tych wojsk kalifatu. Jedna też jeszcze ważna sprawa. Amerykanie notowali sukcesy, zresztą nie tylko Amerykanie, chyba zdaje się, że i Pakistańczycy, no ale głównie Amerykanie zabijają tych talibów dronami, prawda? Tak. I w tych ostatnich miesiącach były sukcesy, tak samo ta ofensywa W północnym Wazirystanie. W północnym Wazirystanie latem, prawda? To w czerwcu się od czerwca się zaczęło, tak. Przyniosła jakieś rezultaty. Czy ich się nie da pokonać, twoim zdaniem? To znaczy nie można tej wojny wygrać z nimi po prostu? Jeżeli oni są tak rozbici, to wydaje się to możliwe. Aczkolwiek zwycięstwo nad partyzantami zawsze jest bardzo trudne. Mhm. Tam doszedł jeszcze jeden trzeci element. W ostatnich miesiącach, październik, listopad, możemy obserwować zbliżenie między Afganistanem i Pakistanem. Rzeczywiście Ashraf Ghani inaczej, mniej jakby wyważa swoje relacje z Indiami. Karzaj był ewidentnie proindyjski, Ashraf Ghani bardziej tutaj szanuje interesy pakistańskie. Złożył wizytę w Islamabadzie. I Amerykanie zaczęli bombardować także kryjówki talibów tych pakistańskich w Afganistanie. Zginęło bardzo wielu komendantów. I ten zamach w Peszawarze, ja mam takie wrażenie, że mógł być próbą desperacką storpedowania tego całego procesu zbliżania się afgańsko-pakistańskiego. No bo jeżeli robimy taki atak, tak, mordujemy dzieci, zmuszamy rząd pakistański do jakiejś interwencji, na przykład oskarżenia Afganistanu o współudział w tym terroryzmie. No więc tu zrywamy tą współpracę, a jak już rządy ze sobą wojują, to ci partyzanci mogą funkcjonować tak, jak funkcjonowali przez całe lata. Atakują po jednej stronie granicy, a kiedy są osaczani, uciekają na drugą stronę granicy. Więc to mogło być. Jaki jest dalszy ciąg tego? To znaczy, czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, czy rzeczywiście na przykład Nawaz Sharif i w ogóle rząd Pakistanu będzie w stanie zapanować nad talibami? Myślę, że... Takie doświadczenie to jest doświadczenie chyba jednak istotne, kluczowe, prawda? No zabójstwo dzieci w sposób barbarzyński to jest coś, co no oburza, ja nie wiem, domyślam się, że oni mają jakąś bazę poparcia, ale nie można poparcia budować na mordowaniu dzieci. Chyba nawet talibowie nie są w stanie takiego poparcia budować na mordowaniu dzieci. To prawda. Atak na szkołę w Biesłanie jakby odebrał jakąkolwiek sympatię dla partyzantów czeczeńskich. A z drugiej strony, czy ta tragedia biesłańska zmieniła coś w tej sytuacji na Kaukazie? No raczej nie. Ja widzę optymistyczny scenariusz pod Hindukuszem, dlatego że wycofanie się zachodnich wojsk pozbawi talibów afgańskich powodu do prowadzenia tej wojny w takiej skali. Oni nie przejmą władzy. Wydaje mi się, że tam będzie łatwiej się porozumieć. Jeżeli zapanuje coś w rodzaju pokoju w Afganistanie, to jest niemożliwe bez współpracy z Pakistanem. Ale zakładając, że będzie ta współpraca afgańsko-pakistańska, to wtedy ci pakistańscy talibowie zostaną jeszcze bardziej osłabieni, pozbawieni powodów do walki i zostanie ta mała frakcja, którą można rzeczywiście może nawet zbrojnie pokonać. Dziękuję bardzo. Wojciech Jagielski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Po ponad dwóch tygodniach rozmów w Limie, w stolicy Peru, delegaci państw członkowskich ONZ-u doszli do porozumienia w sprawie metod zwalczania skutków zmian klimatycznych. Zawarto kompromis, z którego chyba mało kto jest zadowolony, jak to z każdego kompromisu. Na przykład organizacje chroniące środowisko mówią, że będzie on kompletnie nieskuteczny. No ale Unia Europejska mówi, że uczyniono krok naprzód. Jak to Unia? Czy w stronę przepaści to się okaże? Jest z nami Artur Gradziuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zajmujący się właśnie tematem klimatu i negocjacji politycznych z nim związanych. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Szczyt w Limie się przeciągnął o dwa dni, miał trwać dwa tygodnie, ale się przeciągnął. Dlaczego? Pewnie dlatego, że nie mogli osiągnąć kompromisu, prawda? Znaczy, no generalnie to już jest prawie tradycja, że te spotkania, szczyty klimatyczne przeciągają się, bo trudność z reguły polega na wypracowaniu jednolitego dokumentu, pod którym podpiszą się wszyscy. I generalnie w tych ostatnich dniach, w ostatnich godzinach negocjacje dotyczą pojedynczych słów. Czy ktoś powinien, czy ktoś może. Na przykład to są tego typu ważne słowa. I tak było słowa. Zresztą akurat w tym dokumencie, tak, prawda? Tak, zaraz do tego dojdziemy. Tak, czy państwa powinny coś zrobić, czy mogą coś zrobić. I tak było również w Limie w ubiegłym tygodniu. A chodzi głównie o to, co te państwa mają przedstawić jako swoje zobowiązania w zakresie walki z klimatem. Czy to mają być jakieś takie twarde cele redukcyjne, czy luźne, czy plany. No i o to szła walka, a o tym, jakie te cele będą, to się przekonamy już za kilka miesięcy. Za kilka miesięcy, bo będzie konferencja w Paryżu, tak? Prawda? Konferencja w Paryżu będzie za rok w grudniu, natomiast to, co państwa chcą zaoferować w ramach przyszłego porozumienia, o tym się już powinniśmy dowiedzieć pod koniec marca, bo takie jest postanowienie. W zasadzie o tym już wiedzieliśmy w Warszawie rok temu podczas konferencji klimatycznej. To zostało potwierdzone, że do końca marca państwa mają przedstawić swoje zamierzenia w zakresie walki z klimatem. No dobrze, ale co ustalono w Limie? Jakie są jakby podstawy, fundament tego porozumienia, pod którym się podpisało 194 państwa? Jest mi bardzo trudno sobie wyobrazić cokolwiek, pod czym mogłyby się podpisać 194 państwa, a jeśli mówimy o czymś takim jak zmiany w klimacie, które są niesamowicie skomplikowanym procesem, co do którego jest tyle luk, tyle wątpliwości, tyle niewiedzy. Jeszcze na dodatek chodzi o wydawanie pieniędzy na walkę z tym klimatem. Jak można w ogóle stworzyć dokument, pod którym się podpisze tyle państw? Proszę powiedzieć, co tam zostało zawarte? Znaczy, no generalnie konferencja w Limie to był pewien ważny etap na drodze do tej konferencji w Paryżu, podczas której ma być zawarte to porozumienie. I cel główny konferencji w Limie to było przyjęcie pewnego takiego draftu porozumienia. Najważniejsza sprawa to było ustalenie, jakie elementy ten dokument, to porozumienie powinno zawierać. I taki draft dokumentu przyjęto. Jest tam w tym, ten dokument jest podzielony na różne części dotyczące mitygacji, czyli coś, co my nazywamy redukcją emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmian klimatu, różnych innych spraw. I ten draft dokumentu został przyjęty. Natomiast, co ciekawe, to w poszczególnych punktach zawarte są różne opcje. Bo państwa, które uczestniczyły w konferencji w Limie, przedstawiły swoje postulaty, jak poszczególne punkty powinny wyglądać. I teraz, przez następny rok, będzie się toczyć dyskusja o tym, która z tych opcji powinna być zawarta w porozumieniu końcowym. Generalny problem oczywiście polega na tym, kto ma za to płacić, prawda? To znaczy, kto ma ponieść największe koszty walki z klimatem. Jakoś, jak mówię o walce z klimatem, to sam czuję, że coś jest nie tak. Jak można walczyć z klimatem? Ze zmianami klimatycznymi też bardzo mi ciężko sobie wyobrazić, jak można walczyć ze zmianami, ale dobrze, zostawmy to. To znaczy, krótko mówiąc, czy państwa bogate mają płacić, czy państwa rozwijające się mają płacić, prawda? Nagle na tej konferencji dowiadujemy się, że ten podział nie działa. Znaczy, no, do pewnego stopnia on jest, on, no bo nie wiem, Singapur to jest państwo bogate, czy to jest państwo, które się rozwija, ile ma płacić za zmiany klimatyczne i zapobieganie im? No rzeczywiście, to są takie dwa elementy. Ten pierwsza sprawa to jest ten podział na państwa rozwijające się i rozwinięte. I ten podział został dokonany no, 20 lat temu, kiedy konwencja klimatyczna została uzupełniona aneksami. W jednym z aneksów znajdują się kraje rozwinięte, a w drugim rozwijające się. Po 20 latach mamy nieco inną sytuację w gospodarce światowej. Już nie wszystkie, niektóre kraje przeszły bardzo, bardzo dynamiczny rozwój i już nie klasyfikują się stricte do krajów rozwijających, tylko rozwiniętych. I one sobie chcą uzurpować prawo do tego, żeby mniej płacić na tą walkę ze zmianami klimatycznymi, czy adaptacją do zmian klimatu, zwłaszcza w krajach rozwijających się, tych najbiedniejszych. To jest jeden taki aspekt, jak znieść ten mur dzielący kraje rozwijające się i rozwinięte. Druga sprawa, kto ma za to płacić. I tutaj kilka takich pozytywnych wydarzeń miało miejsce i przed konferencją w Limie i podczas niej. Mianowicie kilka lat temu powołano Zielony Fundusz Klimatyczny, który ma gromadzić środki na walkę ze zmianami klimatycznymi, z adaptacją. Natomiast ten fundusz jeszcze nie funkcjonuje, bo brakuje mu pieniędzy. Żeby zaczął funkcjonować, potrzeba było 10 miliardów dolarów. Te pieniądze z trudem, ale udało się jakoś zebrać i to zostało potwierdzone w Limie. Natomiast zgodnie z pewnymi postanowieniami przyjętymi kilka lat wcześniej, od 2020 roku ma to być 100 miliardów dolarów rocznie. Pytanie brzmi, skąd te pieniądze wziąć? I mamy z jednej strony kraje rozwijające się, nawet te duże jak Chiny, które chcą, żeby te pieniądze pochodziły ze środków publicznych, czyli z budżetów Unii Europejskiej, mhm. Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, ten Zachód tak zwany nie stać na to, żeby z budżetu asygnować środki na działania w innych krajach. Więc jest pomysł na to, żeby starać się przekonać sektor prywatny, żeby również partycypował w tych środkach. Ale to jest strasznie trudne zadanie. Czy nie uważa pan, że to jest głęboko niemoralne, jakieś budzące sprzeciw, i to właśnie moralne, że kraje takie jak Stany Zjednoczone, jak Europa, kontynenty takie jak Europa Zachodnia, dyktują państwom takim jak Chiny, gdzie jest kilkaset milionów ludzi, którzy nie wiedzą, czy jutro cokolwiek zjedzą, na obiad, czy Indie na przykład, że te kraje dyktują właśnie biedniejszym krajom sposób postępowania w sprawie zwalczania zmian klimatycznych. W końcu Stany Zjednoczone już sobie wybudowały te autostrady, już te lasy wszystkie wycięły, które miały wyciąć, i teraz dyktują innym krajom, co mają robić w sytuacji, w których być może od wycinki lasu będzie zależało przeżycie tysięcy ludzi. To się zgadza. To się zgadza. To jest też jeden z dylematów, ale tutaj przyjęto taką zasadę, która jest podkreślana przy każdej okazji, na przykład przez takie kraje jak Chiny czy Indie, czyli wspólne, ale zróżnicowane zobowiązania. To znaczy, my też mamy coś do zrobienia, ale robimy mniej, bo to wyście przez ostatnie 200 lat emitowali do atmosfery różne gazy cieplarniane i przez to ociepla się klimat. Więc tutaj jest ten poziom. Natomiast oczywiście kraje takie jak Chiny i Indie bronią się przed tym, żeby im narzucać pewne rozwiązania. Natomiast ten cały proces na forum globalnym, on powoduje, że ten rozwój, który i tak następuje w Chinach i w Indiach, bo musi nastąpić. Na przykład w Indiach większość gospodarstw domowych nie ma dostępu do energii elektrycznej. Wkrótce zyskają, więc jaka ma być ta energetyka? I chodzi o to, żeby ona była w miarę czysta, niewęglowa. I oni proponują pewne rozwiązania, również wsparcie finansowe na takie niskoemisyjne rozwiązanie. I to jest dobre. I teraz pytanie, ile te kraje rozwinięte powinny dać, czy to finansowo, czy to w postaci technologii, tym krajom takim, już nie najbiedniejszym, jak Chiny i Indie, na tego typu cele. To też jest jedna z takich kontrowersji, która no, już od wielu lat jest obecna podczas negocjacji. I jeszcze krótko, tam pojawia się ten postulat zero emisji do roku 2050. To jest propozycja, która całkiem dosłownie zmieniłaby świat, zmieniłaby sposób, w jaki żyjemy. To jest realne w ogóle? Wydaje mi się, że to jest mało realne, natomiast nawet dążąc do tego celu, można wprowadzić takie zmiany, które w polityce, w zachowaniu, w paliwach, w technologiach, które będą miały pozytywny skutek dla środowiska i dla tych całych działań związanych ze zmianami klimatycznymi. Dziękuję bardzo. Artur Gradziuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. I to już koniec raportu o stanie świata. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka, Dariusz Rosiak. Dziękujemy. Do usłyszenia jeszcze w tym roku raz, 27. A tymczasem przed świętami życzę Państwu radosnych i dobrych świąt.